Ikusi, ikusi, ondo, eta ilusio askokin, ez? Txapelketa da bada asko gustatzen zaidana jokatzia. Azkenengo urte askotan jokatu dut, partidu oso darra jokatu ditut bertan, eta gogo askokin, ba, ostirala jatzeko, eta aber nire maila emateko aukera daukaten. Nerekin atzelari Aimar da, ez? Negu guztien berekin entrenatzen naiz, bai Aritzekin da Aimar da Imanol, Laurok ibilikean entrenatzen. Eta oso ondo ezagutzen dut Aimar, baita Aritze bai, badakigu bakoitzan duen dakan berakatzak, eta saiatuko gara ba, despistatzen bata bestiai, ba, ber, tantuak baten gure aldera juten dian. Ez daki bestalde uda nola joan den? Ba, dudai gabe, iparraldean asko jogatzea, Gernikane bai, baita Markina Mutriku lekeitio guain ondarri bi, ba, partido eta funtzio pila bat jogatzen dira. Generalian oso gustora nago, bai hasiera baten besoko minakin ibili nitzala lau bos ba partido. Nik usten dut guain ondo sentitzen detela besua, ikusita entrenamentutan ez daketela mini, baina bai partidotan beste tentzio bat, beste velozidade bat ematea, eta ikusiko dugu nola erantzuten diten, baina nik usten dut nahiko ondo daula eta ber egurre ematen dien aurkari. Partido pila, jokatzen dira udan, bila betetan, fizikoki hori ba, itxeki egin behar da, baina ez dakit, entrenatzeko betari bada edo dena dira partidak? Nik gehien bat saiatu nahizena da entrenamentuak udara baino lehenago egiten, eta bai udaran saiatu nahizena da partida jokatu eta gehien bat deskantzatu, rekuperatu eta partida jokatzen, ez? Hiru lau bat egun baldin manezkan libra, bai egiten duela zerbait fizikoki mantentzeko, baina generalian partida jokatu eta rekuperatzea izan da nire aukera. Bila bete ipatu ditut, baina zertxo bai luzatu da urtengo denboraldia, ez? Beno, aurria bukera arte ere Hondarribiarekin, ondoren negua dator, ez dozeik urrik uspen dituzu? Bueno, bai egia da, Hondarribikoa urria usten eto gehi amabostel bueltan dala, finala, gero Gernikan segurazki jokatuko dugu azken asteleneko txapelketa, eta azaroan segurazki munduko kopa jokatuko dugu, ez daki guendik handun izango dan, baina agian kanpoa jungo geha, igual iparaldian ebai jokatzeko aukera do, hori aste honetan eto definituko dutela jokatzeko lekua, eta gero abenduan ba, banakakuak eta zerba gehiago aterako dara, bai ez, orduan ba, sei hilabeteko denboraldi politx bat, eta gogotzu jokatzeko sei hilabete hauek, lesioak errespetatzen duten, da alden emaitzarik honen atea. Ami esker. Bale, iri. Aritzarkia, kaixo. Kaixo. Beno ba, gaurkoan hostaldin, bost astez, uelturra Gran Slam hau jokatzeko. Ez dakite, ba, frontoi egokia den, bueno, ba, eskarmento bat duzu Euskal Herriko frontoi gehientxuenetan, uda honetan ere, Hondarribiko nolakoa ikustu dut. Bai, bai esan azken lau urteetan edo ez dut hemen jolastu, ez dut euki jolasteko aukerarik. Eta urtengo gotzu, txetogaz jolastu bedot, oso atzelari ona, pelota asko sartzen dabena, eta ni oso gustora berarekin jolasteko. Euskariak betiko modun gogorrak izango diz, baina ja gogotzu oingo ostira laltzeko. Bai, antolatzaik egipatzen zuten, joan den urtea gogorra izan zela ba, ororen dako, baina, bueno, ba, zesta puntan ere, uda hontan aldiz, zure kasuan bederen lana izan duzu, baita txapelak jantzi ere. Bai, hemen ego aldean bai gules da partidu askorik egon, baina iparraldean azten zehar partidu pila bat egon diz, eta gustora guk horretxetarako gauz, guk nahi gago dugu 10 partidu jolastu bi baino, eta aurrengo txapelketako gogotzu. Bai, Miarritzen, Donibane Lohizunen, Pauen ere aritu zarete, bustut, Imanol Lopezekin aritu zara, Miarritzeko urrezko eskularrua, Donibane ere hainbat eslam, favorito ikusten duzu zure burua, hemen Hondarribian ere edo ez dut zer ikusi? Ez dago zer ikusi, beste frontoi mota bat da, eta hemen beti dize favoritoa, ba, Goiko eta Lopez, badin dutzen nore askola esten daben, eure dize gainditu beharreko bikoteak, eta hain behar dinena, Goiko toko jaku taldien, eta hoxe irabazteko asmoagaz. Bai, denbora dion olabait ere, pixkat luzatzeko aukera ematen du, Hondarribiko txapelketa honek, bost astez, alere, uda luzea eman duzu, ez dakit astean bitan, edo inkluso hiru partida jokatzen, fisikoak ematen du? Bai, ja udako karga hori ba, jaga itxido batzien, masajiekin eta berreskuratu gara, eta oine aztin behin izango da lez partidu, bai, gogotzuz, topera gongo gara. nabarmendu behar dago telebistan, emango direla partidak horrek ere goaldean ba pixkat zesta puntari ez bultza bat emateko oi hartzun adetik bederen ba, garrantzitsua. Ba, ez, Gernikako txapelketa momen telebistan eta egia esan frontoia bete egiten zan, telebistan ere emankizun oso onak egon diz, jenti gogotzu dauz ez da ikusteko eta ez bedu ondarri bin behoengo barizikun, ba, jenti urbiltzide frontoira eta guk kantxa barruen ba, espektakulu emotia. Gira, irureun lagunentzako mugatua momentuz, hostaldin, edozein kasuetan behin ondarbiko txapelketa bukatuta, ez dakit zer geratzen den, edo zer geratzen zaion demoraldiari? Hemen nago aldean ba, banakako txapelketa dau abendu aldien, baina beste Kopa del Mundo bat jolastuko dugu azar inguruen, ondik ez dakik unan. Eta boin, gure burue dago hemen Hondarribiko txapelketan dana emotera, ze hau Grand Slama izen eran, ba oso garrantzitsu da guretzako, ze izen handiz edo Hondarribiko Grand Slamak azkenengo urtetan, eta hau irabaztie, ba, ospe bat emango dozku. Ospea garrantzitsua da gero, ez dakit, Amerikak egiteko askotan, ez, ba, puntisten kasuan, ez dakit, zertan dabil, Mexiko, Estatu Batuetan, ba, pandemiaren ondorioak ere, ba, ekarreko zitsun, ez, kiniela eta partidu horietarako. Bai, egizan Ameriketa oso txartu dau, egoera asko okertu da, baina, bueno, ia, ba, Mexikon eta Kuban eta ia, zesta, ba, pixkate atzabe azten dan, ba, lehen eukidea honin darra eukitzen, baina, bueno, hemen nego aldien oso ondo dez gauzak, hause enbidugu, hemengo jentea eukibidugu pozik, zera, hemen dago, ba, gure jaioterria, eta ba, hemen enbida zaleen aurrean. Alere, ba, zesta puntaz, bizial izateko, ogibide gisa ez dakit ematen duen, baina Kuban, Mexikon, Estatu Batuetan hori ezinbestekoa da, ez, hori, ba, posible egiteko. Eh? Ba, ez, hemen ba orain denboraldia ba bi hilabetetan mugatzen da. Orain pixkat luzatu eskero, ba bai, bi hilabetetan egia esan ba ez da urte guztirako ematen. Ba, Aritz, mila esker eta kurailan. Vale, eskerrik asko.